मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं इस रुकू के। रुकू नंबर 14 है ये। दो मेन पॉइंट्स थे इसके, टॉपिक आपको पहले बोल दिया गया, यहूद और नसारा का नज़रियाती इन्हराव यानी फिर जाना, हक से हट जाना। पहला पॉइंट है इन्हराव, छह बातें हैं इसमें। नंबर एक, पुख्ता अहद के बावजूद नबियों को कत्ल किया। नंबर दो, अल्लाह ताला की तालीमात को झुठलाया। नंबर तीन, अंधे और बहरे बने रहे। नंबर चार, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाया। नंबर पाँच, अपने दीन में नाहक गलूब किया। और नंबर छः, सवाउ सबील से भटक गए। दूसरा पॉइंट है इन्हराफ के दूर करने की ज़िम्मेदारियाँ। नंबर एक, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा दो। नंबर दो, तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम करो। पसंदीदा रवैये देखेंगे हमने इस रुकू से जो सीखे। अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, लोगों से ना डरना, अल्लाह की किताब को अपनी ज़ात पर कायम करना, फिर मुआशरे तक लेके जाना, ईमान लाकर अमल सालेह करना, चलिए नापसंदीदा रवैये देखते हैं। लोगों के डर से पैगाम को पहुंचाने से हट जाना, किताबों को कायम ना करना, खौफजदा रहना, गमगीन रहना, ख्वाहिश के पीछे लगना, अल्लाह के दीन के साथ गलत रवैया इख्तियार करके अल्लाह की पकड़ से ख़ुद को महफूज समझना, शिर्क करना, नफ़े और नुकसान के लिए अल्लाह के सिवा किसी और से रजू करना, गलूफ करना, भटके हुओं के पीछे लगना, अक्सरियत का साथ इसलिए देना कि वो ज़्यादा हैं। हमारे अमल की बातें यही हैं कि सारी बातें जो हमने अच्छी देखी वो अपनी ज़ात में लानी है, और जिन चीज़ों से हम अपने आप को दूर कर सकें उनसे दूर करना। और अपने लिए जो एक बुनियादी चीज़ हमने इस रुकू से सीखने की है वो दो चीज़ें हैं बेसिकली, कि अल्लाह की किताब को आम करना है बल्लेगु पर अमल करते हुए, और अपने आमाल और रवैयों से इस पर अमल करने का इजहार करना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको हक बात कहने की, सुनने की, फिर सुन के उस पर अमल करने की और उस अमल पर ताहयात कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.